Ξαφνικά είδαμε να κατεβάζουν κότες, κατσίκια και παρεξενευτήκαμε. Λέμε για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό εδώ. Είδα αστυνομικούς, είδα κότες σε κλουβιά μέσα να κατεβαίνουν. Δεν είχαμε δει ούτε να ανεβαίνει κάτι ούτε να κατεβαίνει κάτι. Κατεβάζαν τις κότες, κατσίκια εδώ, μέχρι πόνι άκουσα είχε πάνω. Αστυνομικοί κατεβάζουν στην οδό Κηφισίας κατσίκες, πρόβατα, κότες και πάπιες που φιλοξενούνταν σε ταράτσα στον 16ο όροφο κτηρίου. Τσίκι τσίκι το κατσίκι! Μετά έρθει και η Δημοτική Αστυνομία, κατεβάσαν τα κατσίκια, κάτι κότες, πώς μπήκαν τα ζώα πάνω, πώς έγινε όλη αυτή η κατάσταση, δεν ξέρουμε. Ήμουν εδώ όταν κατέβαιναν οι κότες, δεν είδα τα κατσίκια. Α, δεν ήταν η κοπέλα στα κατσίκια, ήταν μόνο στις κότες. Εντάξει, και στο τσίρκο. Καμιά φορά πηγαίνει, δεν τα βλέπει όλα τα ζώα. Άμα έχεις πάει στο τουαλέτα. Πάει να πάει στο popcorn. Θα πας τσίρκο και θα πας την ώρα που βγαίνει το λιοντάρι τουαλέτα. Είναι δυνατόν. Κακιά η στιγμή. Τι, ποια κακιά. Και τώρα αυτή, να, και αυτή δεν πέτυχε τις κατσίκες. Ναι, αλλά το βασικό είναι οι κατσίκες. Είδαμε το πλάνο μου. Κατεβάζαν την κατσίκα, την είχαν δεμένη σε σκυλάκι και την πήγαιναν την κατσικούλα παραπέρα. Στα πεζοδρόμια εκεί τη Κηφισίας. Να κατουρίσει. Όχι, να την πάνε στο. Πού την πήγαν, στον κήπο ή σε κάποιο κέντρο εκεί για να. Εξεταστούν τα ζώα, τα εξετάσαν κιόλα. Εντάξει, έχει άλλη νοστιμιά αυτό. Ποιο? Το κέντρο. Το Κηφισίας. Το Κηφισίας, το κατσίκι. Το 16ο όροφο πάνω στο μέρα. Άσε που τώρα είναι υπερβολική είμαστε. Σε λίγες μέρες θα τα σφάζανε. Τα μισά ζώα θα φεύγαν από εκεί μέσα. Δεν ξέρω από αυτά θα σφάζανε. Από τι θα σφάζανε από άλλα. Ξέρω. Αυτά έχει. Και καλά, κότες δεν σφάζανε. Εκτός κι αν δεν είναι για εκτροφή. Όχι, ήταν και εμπόριο. Α, ήτανε. Θέλω να πω, μπορεί να ήταν ρε παιδί μου για μερακλείδικα πράγματα. Όχι, όχι. Κάτσε κοκλέτ, ξέρω. Όχι, ήταν για. Δεν ήταν χωριό. Και πόσο ήταν καιρό ήταν. Πολύ καιρό. Και από κάτω δεν ακούγανε. Εταιρεία ήταν, δεν ήταν σπίτι. Α, μια εταιρεία. Θα είχε Κινέζους από κάτω, θα πηγαίνανε ρούχα, να, ξέρω εγώ, εμπορεύουν χαβάρι. Σου λέει και έχουν την ταράτσα κατσίκια. Εντάξει, αυτοί οι Έλληνες είναι ζαβοί. Ενώ οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι που τα τρώνε κιόλας. Τρώνε τα σκυλιά τους, τρώνε τις κατσαρίδες τους. Εντάξει, νοικοκυρέ, δεν τα αφήνουν αυτά να ζουν εκεί πάνω. Εμείς θα προσέχουμε, τα έχουμε στο ρετυρέ. Το καλύτερο με θέα, το καλύτερο διαμέρισμα. Δεν μένουμε εμείς σε ρετυρέ. Το ζώο όμως πάνω απ' όλα. Αυτός είναι φιλόσοφος. Και αντί να. Τον πήγανε μέσα τώρα. Ναι, μα τώρα τον άνθρωπο πήγε να κάνει καλό. Και είχαμε χτες το θέαμα να μαζεύουν τις κατσίκες από την Κηφισίας να τα πηγαίνουν παραπέρα. Τι επιχείρηση, του σουρεάλ επιχείρηση είναι αυτή να πει. Είσαι αστυνομικός. Έχω να μαζέψω κατσίκες. Και έχεις εντολή και τώρα πάμε να μαζέψουμε κατσίκες. Δεν είναι αυτό που γυρνά σπίτι με τα χνούδια πάνω από τις κατσίκες και τις βυρβιλιές. Πώς ήταν η δουλειά άντρα σήμερα? Βρωμαστάνη, πού ήσουν? Πού περνόσταν στα χειρώνα? Κατεβάσαμε κάτι κατσίκες από το 16ο. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέγε πού ήσουν. Κατσίκα ήταν αυτή που ήσουν, βέβαια. Θα την ξεμαλιάσω την κατσίκα. Πού να καταλάβουν. Ή κανένας τουρίστας από Airbnb να έβλεπε εκεί γιατί κατσίκες. Βγάζανε από την πολυκατοικία τις κατσίκες. Πού να είναι. Φωτογραφία. Μα είναι αξιοθέατο. Σέλφι, βέβαια. Εσύ αν το βλέπεις έξω δεν θα το βλέπεις. Μα να περιμένεις το σανσέρ και να το κρατάει κατσίκα πάνω. Επειδή έχει τελειώσει τα πόδια και δεν μπαίνει. Άντε κυρία μου, τι έλα κυρία μου. Καμιά κατσίκα θα είναι. Εδώ είναι η κυριολεκτική. Τράγος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τράγος. Όχι, είναι δεν ξέρω, μόνο δεν κατσίκα. Μπορεί να είναι. Κάτι για πόνι άκουσα. Ναι. Είχε το μικρό μου πόνι, ήταν μεγάλο πόνι. Είναι και ένα πόνι. Και... αν τον άφησε κανένα ελέφαντα θα βάζω. Μήπως το πόνι το είχε για να κάνει περιπολίες. Δεν ξέρω. Αυτός να προλάβει, γιατί ήταν μεγάλο είδα το διαμέρισμα. Δεν είναι διαμέρισμα, είναι ρετυρέ, η ταράτσα είναι. Αυτό ήταν μεγάλο. Τι, ήταν κάπως κλεισμένο το χέρι, είχε τα παραθύρια. Κλεισμένο το όχι. Δεν ήταν παράνομο, σαν το ξενοδοχείο στο κέντρο. Όχι, νόμιμο. Ανόμιμο. Μα το βλέπεις και κατσίκες στο 16ο. Είναι δυνατόν να είναι παράνομο. Ωραία, σιγά. Τι είναι, κανένα ΟΠΕΚΕΠΕ. Που σίγουρα τα είχε δηλωμένο αυτό. Τι αδήλωτα είναι αυτά. Βουλευτής Αθήνας, γιατί βγαίνουν τώρα όλοι οι βουλευτές επαρχίες και λένε τι να κάνουμε εμείς στην επαρχία με τους αγρότες. Κάνουμε μια μεσολάβηση και έτσι μπλέξαμε. Θα ορθούμε σε λίγο σε αυτά. Θα είσαι βουλευτής Α Αθήνας, θα σε παίρνει, θα σου λέει άλλους, έλα από την περιφέρειά σου, θέλω να νομιμοποιήσουμε κάτι κατσίκες. Πού τις έχεις? Πού τις βρήκες τις κατσίκες? Στην Κηφισίας. Και είναι καχύβολος. Να, ορίστε. Εδώ που πάμε. Που δεν έχω. Και στην Α Αθήνας, λοιπόν. Και αγρόκτημα και φάρμα και στάνι όλα μαζί ταυτόχρονα. Γιατί είχε πρόγραμμα. Ποιος? Ο κύριος. Α, ναι, μπράβο. Πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιδοτούμενο, φαντάζομαι. Έτσι, μια πάμε. Που πήγαμε στα επιδοτούμενα, να πάμε και στο σκάνδαλο. Κοίτα τώρα. Σκάνδαλο. Πριν ένα μήνα έκλεισε η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγήκε ο Μακάριος Λαζαρίδης τότε και είπε: όλα τελειώσανε. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Οι πράσινες ακρίδες. Τελείωσε το θέμα. Πάει. Και ξανά άνοιξε. Χθες ήταν 11. Άνοιξε, αφού βγήκε πόρισμα. Τώρα καινούργιοι. Καλά. Καλά, η κοινοβουλευτική ομάδα έχει 157 πόρους έχει. Ήταν την προηγούμενη φορά 2. Τώρα είναι 11 συν 2, σήμερα 13. Ωραία. Γίνανε 13. Τρεις από αυτούς είναι από τις Σέρες. Από τα Σέρας. Τέσσερις βουλευτές βγάζει τη Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις είναι Σέρεοι. Του Χαϊβάνη τον τέταρτο. Ο Χατζηβασιλείου. Χαμπάρι δεν πήρε. Και είναι μέσα εκεί μπλεγμένο, δεν ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι αθώος. Ο Καραμαλής. Είναι αθώος σε προηγούμενα, άρα έχει πρώτερο έτοιμο βίο. Δηλαδή δε... Πολύ αθώος τα προηγούμενα. Έχει πιο... λόγο να είναι ένοχος εδώ. Έχουν εμπλακεί τα ονόματα. Που άμα σηκώσει δεν έχει Καραμαλή από κάτω. Ή Μητσοτάκη. Ή φίλους Μητσοτάκη με άλλα ονόματα. Φίλους Μητσοτάκη, ναι. Και Καραμαλίδες βέβαια. Ναι. Εδώ έχουν εμπλακεί τα ονόματα. Τα έπεσε πάνω η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα στέλνει στη Βουλή να κάνουν τα περαιτέρω. Είναι Καραμαλής. Αραμπατζή, Φωτεινή Αραμπατζή και ο Λεονταρίδης είναι βουλευτές του νομού Σερών. Δεν ξέρουμε, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι. Μπορεί, θα περιμένουμε. Και αδίκως σπηλώνεται για άλλη μια φορά το όνομα Καραμαλής. Εγώ πιστεύω θα αποδειχθεί ότι είναι αθώοι. Εγώ. Γιατί αν ψηφίσει πλειοψηφία θα βγουν αθώοι. Αθώοι. Ποιος έχει την πλειοψηφία, τα λέγει ο Άδωνης. Θα τα ακούσουμε. Ποιος έχει την πλειοψηφία, εμείς έχουμε την πλειοψηφία. Άρα. Αλλά να κάνουμε μια εισαγωγή όμως σε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα ρουσφέτια ή πολύ μεγάλα ποσά. Ναι, και σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολιτικοί που έπραξαν κάτι τέτοιο, είτε κατ' επανάληψη ρουσφέτια, είτε ρουσφέτια με πολύ μεγάλα ποσά, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και κακουργήματα. Ένα κρίσιμο στοιχείο επίσης είναι το γεγονός ότι η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κάνει πρώτη φορά λόγο για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης πολιτικών προσώπων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ενώ τέλος να σου πω επίσης, Ράνια, είναι ότι οι εγκληματικές πράξεις έλαβαν χώρα, όπως είπαμε, το 2021 και επισημαίνεται αυτό. Αν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και 2 εβδομάδες λέει ότι εξετάζει διάφορες περιπτώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πρέπει να αποκλείουμε ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη δικογραφία. Η λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια, είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία. Πολύ σωστά τα λέει. Δεν μπορούν, αλλιώς είναι στη μενταλιτέ τους. Η διαφάνεια. Ναι. Ναι. Θέλει να κάνει άλλο και δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Όχι. Μα... Δεν ξέρουν τον τρόπο, δεν ταιριάζει. Δεν κοιμούνται το βράδυ. Δεν ξεκολλάει. Όχι, όχι. Είναι και χριστιανοί όλοι αυτοί. Ναι, έρχεται ναι. Και Πάσχα. Δεν μπορούν. Πάντα δεν είναι στο DNA. Αυτοί. Πάντα. Το ξέρω. Δεν γίνεται και με μεγάλου σταυρού και γονικλησίες. Δεν πάει στο DNA του κοντράρι με το να γίνει λαμογιά. Με τίποτα, ρε παιδί μου. Λες, κάνε όπως κάναν οι άλλοι. Πράσινοι, παλιά, οι Πασόκοι. Δεν κάναν τέτοια. Έχω ακούσει. Δεν σου βγαίνει. Όλοι. Δεν σου βγαίνει με τίποτα. Τίποτα. Αυτή είναι κόντρα, ρε παιδί μου. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα είναι. Ελεγχόμενη. Ναι. Τι να άλλο που θα βγουν αθώοι. Αυτό. Ναι. Υπάρχει μια οσμή όμως. Τι, καμία οσμή. Λαμογιάς. Είναι αυτή η Ρουμάνα που αυτή να πάει να δει τη χώρα πάλι της. Κοβέση. Πάλι η Κοβέση. Πού είναι η βούλτεψη. Πού είναι η βούλτεψη. Πού είναι η βούλτεψη. Πού είναι η βούλτεψη. Δεν ξέρω, έχετε μιλήσει. Όχι. Στο κομμωτήριο θα είναι. Όχι, σε κανένα κανάλι. Να πει να φύγει, να πάει στη χώρα. Να φύγει, να πάει αλλού. Μα τι θέλει. Είδε μας ανακάτωσε τώρα. Και όπου βλέπει μόνο δεξιούς βλέπει λαμόγια. Δεύτερη φορά. Καλά. Τη Ρουμανία δεν έχουν κοτέτσια στα ράτσια. Μυρίστηκε Πάσχα και ήρθε να τσιμπήσει πέτσα. Δεν πάει να δει τι γίνεται στην Τιμισοάρα. Ήρθε εδώ να δει τι γίνεται. Γιατί έχουν λαμόγια στην Ρουμανία είναι αυτή. Που έχει ο Πέκε πέσει την Δεν θα υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχω όχι, ακούσει. Είναι καθαρή. Να μην λες έτσι εσύ. Στο Βουκουρέστι να πάνε. Στο Βουκουρέστι σίγουρα θα έχει. Έχει τη Τιμισοάρα τι έχει. Ναι, ναι, στη Τιμισοάρα. Έχω ακούσει καθαρή είναι. Καθαρή την Τιμισοάρα. Θα τα καρπάθει. Ασχολείται με τα μέταλλα εκεί. Πώς. Δεν είναι αγροτική περιοχή η Τιμισοάρα. Στο Πλέστι. Έχει ακούσει για αγροτιά. Έχει κάμπο. Το Πλέστι. Το Πλέστι. Δεν θυμάμαι τώρα. Όπως εγώ δεν το θυμάμαι. Πώς βγαίνεις αριστερά όταν κόβουμε για τη Τιμισοάρα, τι είναι αυτό, δεν είναι κάμπος. Έχει και κατοικία, κάτι τέτοια λογικά θα έχει. Μαζί πάνε αυτά. Μαζί πάνε αυτά. Όπου κάμπος και βιομηχανική εγκατάσταση. Ναι. Εμπόριο. Και αεροδρόμιο. Μαζί, παραπέρα. Ναι. Η Κοβέση λοιπόν φταίει για όλα αυτά που ήρθε εδώ, βρήκε μια κυβέρνηση την καλύτερη που θα μπορούσαμε να είχαμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τους ταραγμένους. Που αν τη χάσουμε θα καταστραφούμε, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν έχουμε και τι να κάνουμε. Ναι. Με εκλογές θα κάνουμε, περνάει η ώρα. Ναι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και ήρθε εδώ να μας διαβάλει. Όπως λέει ο Άδων Γεωργιάδης, δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Μια μεσολάβηση. Δεν έγινε εδώ στις υποκλοπές. Δεν έγινε εδώ κάπου σημαντικό. Στο Τέμπι δεν έγινε να πάνε σπίτια στους Βουβά. Ναι. Δεν πειράζει που δεν χωράνε συνσέξεις. Κάτι σημαντικό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Βέβαια, ότι έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, ότι έχουμε μειώσει την ανεργία, ότι είμαστε καλύτεροι στην Ευρώπη, ότι είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τα βζίν. Η ανάπτυξη πάει βζίν. Παραλαμβάνω. Εάν αυτό που συζητάμε είναι πολιτική μεσολάβηση, αν αυτό που. Ξαναλέω, αν πάρουμε αυτό ως πιθανότητα, έτσι, ότι είναι πολιτική μεσολάβηση την οποία συνέλαβε ο Κοριός που ακολούθησε το τηλέφωνο, σπέβδω να σας πω. Ότι αν οι εισαγγελείς παρακολουθούν τα τηλέφωνα όλων των πολιτικών του πλανήτη, δεν νομίζω να σταματήσει να υπάρχει καμία δημοκρατία σε καμία χώρα. Εκτός αν νομίζει, παραδείγματος χάρη, ότι όταν μας καλούν οι ψηφοφόροι να έρθουν στο πολιτικό μας γραφείο, ο λόγος που μας ζητάνε να μας δούνε είναι γιατί έχουν ανησυχία για τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ. Άρα. Δεν θέλει κανείς να μάθει για τον Τραμπ τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα παρακολουθούν τα τηλέφωνα, δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε νέα δημοκρατία. Ναι, μα πριν λίγες μέρες είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Τώρα δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι. Τι θες τώρα εσύ. Θέλω μια συνέπεια λόγων. Εδώ ποιος. Αυτός. Ένα okay. Μα τι είναι αυτό τώρα. Εδώ λέει ότι ήταν μια πολιτική μεσολάβηση. Και αυτό θα το βάλουμε στο μικροσκόπιο. Θα ενοχοποιήσουμε και τη μεσολάβηση. Είσαι εσύ το αγρότης, ο τζιτζής. Και δεν σου έχουν πληρώσει. Εγώ, ο Τζιτζής. Να κάθομαι έτσι χειμένος στην καρέκλα, σαν να έχω πρόχειρο κεφαλικό. Το ηγόρασε. Το γόρασε. Γεια, ήταν. Είσαι ο Τζιτζής. Και πρέπει να πάρεις για τα 7 εκατομμύρια πρόβατα που έχεις. Αυτός δεν μιλάει. Έχει τη σιωπή. Ναι, όχι. Πώς θα βγάλεις άκρη στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο μιλάει. Και σε παίρνεις ένα βουλευτή να πει: κάνε μεσολάβηση, κάνε κάτι να πάρω, δεν έχω πληρωθεί. Και αυτό κακό είναι που θα πάρει ο βουλευτής, θα πει του κυρίου Τζιτζή. Κάνατε τα δέοντα. Παράδειγμα. Καταρχά, είναι κουμπάρι, μια κοινωνική σχέση. Είναι κουμπάρι. Δηλαδή, είναι κουμπάρι. Προφανώς είναι κουμπάρι. Μα γι' αυτό το λόγο είναι κουμπάρι. Για να αποποινικοποιηθούν όλα αυτά. Τα τηλεφωνήματα. Η μισή να είναι μπορεί κουμπάρι. Να παίρνει. Εντάξει, το κουμπάρο μου ήταν, δεν ήταν. Η μισή είναι κουμπάρι για το ΠΚΠΕ και η άλλη μισή είναι κουμπάρι για τις υποκλοπές. Για κάποιο λόγο μια κουμπαριά βρίσκουν. Ωραίου κουμπάρου. Ένα και ένα. Δεν ήξερα ότι γι' αυτό το λόγο κάνουμε κουμπάρου. Γιατί. Και είμαι φιδωλό στι κουμπαριέ. Δηλαδή να ανοιχτούμε λίγο. Ο Μητσοτάκης είχε πόσα βαφτιστήρια, κάτι χιλιάδε. Μα γι' αυτό, για να μην λένε για πελατειακό κράτος, λέει οικογενειακό είναι το θέμα. Την οικογένεια βοήθησα. Στην κυριολεξία όμως. Στην κυριολεξία. Εδώ στο Μητσοτακέικο είναι οικογένεια κανονικά. Οπότε εδώ είναι μια πολιτική μεσολάβηση. Έχει σημασία, θέλω να πω, η οπτική. Και η ορολογία πάντα. Ναι, ναι, ναι. Η μάσα, η ρεμούλα. Όλο αυτό είναι πολιτική. Είναι πολιτική μεσολάβηση. Όχι μόνο αυτό. Πήγε τώρα μια υπόθεση στη Βουλή. Να σου πω κάτι. Κάθε μέρα. Άδωνης τώρα επιχείρημα. Ναι. Κάθε μέρα στη Βουλή έρχονται υποθέσεις. Θα μπορούσε κάτι που αποστέλει η Ευρωπαϊκή Από μόνη της μια διαβίωση εισαγγελέα δεν λέει απολύτως τίποτα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι κατηγορίες λάσπης στον ανεμιστήρα. Πάρα πολλά πράγματα των εισαγγελέων φτάνουν στη Βουλή. Πάρα πολλά πράγματα φτάνουν στη Βουλή από τους εισαγγελείς για άρση ασυλίας και δεν γίνεται όχι μόνο αποδεκτά ούτε καν ασχολείται καν ακόμα. Σχεδόν κάθε μέρα συνέβη στη Βουλή. Αφού συμβαίνει κάθε μέρα, γιατί κάναμε το χθεσινό θέμα. Σχολιούμαστε. Ας κάνουμε αύριο που δεν θα έρθει τίποτα, αν και ήρθε σήμερα, άλλοι δύο ήρθαν. Κάθε μέρα, όντως έρχονται στη Βουλή. Δεν ξέρεις. Το Σαββατοκύριακο το γλιτώνουν. Ναι, δεν έρχονται. Οπότε είδες επιχείρημα. Πρώτον, είναι πολιτική μεσολάβηση. Ωραία. Το η ρητορική περίφημη σχολή. Ναι, ναι. Δεύτερον, κάθε μέρα μας έρχονται τέτοια σιγά. Τρίτον, δεν μου φαίνονται και τόσο σοβαρά όλα αυτά. Αυτά που ακούω, δηλαδή ότι θεωρούνται ποινικά αδικήματα. Η μεσολάβηση ενός βουλευτού για την ικανοποίηση του αιτήματος ενός πολίτου, αυτό που ακούω λέει τώρα, έτσι. Δεν μου φαίνεται σοβαρή συζήτηση για καταγγελία από έναν εισαγγελέα. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Άμα δεν του φαίνεται του Άδωνη, τι συζητάμε. Είδες όμως. Τι μπακάλικο, τι καφενείο. Γιατί ξεχωρίζει ο Άδωνης, δεν είναι καθόλου μπακάλικο, γιατί ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Βγήκε εδώ όχι με ένα επιχείρημα. Αυτά τα σαθρά επιχειρήματα που πιάνουν ψηφοφόροι μας. Ναι, αλλά με πολλά σαθρά. Ναι, δεν μας νοιάζεις εσύ. Α. Οι ψηφοφόροι που θέλουν ένα σαθρό. Εδώ τους δίνει τρία. Και ένα που θα ακούσουμε τέσσερα σαθρά. Δηλαδή, το ένα είναι, είναι πολιτική μεσολάβηση. Το ρίχνει κάπως. Μετά. Όλα είναι για να το ρίξει. Ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα έρχονται σιγά και εμένα δεν μου φαίνονται. Με τα τωρινά δεδομένα δεν μου φαίνονται. Άρα ο ψηφοφόρος του Άδωνη και της Νέας Δημοκρατίας έχει τρία επιχείρηματα. Να λέει στο καφενείο όταν να το λένε είστε λαμόγια. Να λέει μέσα του. Άβρε, δεν είναι σοβαρά. Το είπε ο Άδωνης. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι επικαλεί το είπε ο Άδωνης. Όχι, δεν επικαλεί. Και κάποιος θεωρεί ότι αφού το είπε ο Άδωνης. Α, Είναι δεν σοβαρό. Δεν ισχύει αυτό. Ξέρουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ξέρουν ότι είναι λαμόγια. Και ότι ψηφίζουν λαμόγια. Αλλά υπάρχει, συμφέρει. Ναι. Γιατί κάπου είναι μπλεγμένοι όλοι. Θέλουν κάποια επιχειρήματα να έχουν μέσα τους στη συζήτηση στην εσωτερική που κάνουν και στην παρέα τι να πούνε. Και ο Άδωνης εδώ τους τα έδωσε απλόχερα. Κυμπάρης. Ναι. Πάντα το κάνει αυτό. Δεν βγαίνει με ένα. Γι' αυτό διαφέρει από τους άλλους. Γι' αυτό και βγαίνει πολύ για να σβήσει. Γιατί οι άλλοι το κάνουν αγκαρία. Κάνουν αγκαρία και λένε ένα. Και λέει αυτή θα βγει, είναι αυτή βούλτεψη είναι τώρα εδώ, θα βγει και θα πει φταίνει χούθη. Ναι. Δηλαδή. Ποια χούθη, κυρία μου τώρα. Πες εδώ τι γίνεται. Βλέπεις ο άλλος τι λέει. Ενώ έχει ζέσει. Και μας έχει ξεκινήσει καλά με τα κολόχαρτά της. Ναι, με πραγματικά. Δηλαδή γιατί το ρίχνουμε. Έτσι, γιατί πάει το Λένιν Μορένο και πάει και στο Στάλιν και πάει και σε αυτά. Ναι, φύγε από αυτά και πες εδώ επιχειρήματα να έχει ο ψηφοφόρος σου. Τι θα σε ψηφίσει αύριο μεθαύριο. Τι θα για το Λένιν θα σε ψηφίσει. Αυτό το τρίτο θα πει κάποιος αύριο μεθαύριο. Είδες για να μην έχει ρητορική σχολή, σχολή ρητορικής η βούλτεψη. Ενώ ο άλλος που είναι πρίτανης στη σχολή ρητορικής. Που θα ντυθεί, θα πληθεί κάποιος θα βαφτεί να πάει να ψηφίσει τη βούλτεψη μια μέρα. Α, εγώ αν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, sorry, θα το έκανα. Ποιο θα ψηφίσω, δες τους. Νομίζω είναι και στο νότιο τομέα. Είναι κάπου, για άλλους λόγους τώρα θα το ψήφισε, επαγγελματικούς. Όχι, γιατί ψηφίζουν. Για ποιους λόγους ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Οι μισοί είναι στα ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα τρώνε από εδώ και από εκεί από επιδοτήσεις. Τι υπερβολικό ο τίτλος που έβαλα για την παράσταση, ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ. Ναι, πραγματικά. Τι υπερβολικό. Τι άστοχο. Δεν έχει να πατήσει πουθενά. Από όταν ξεκίνησε η παράστασή σου μέχρι να τελειώσει είναι όλοι. Μπήκαν και οι υπόλοιποι. Μπορεί να μοιάζει υπερβολικό τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε. Ναι, πολύ, πολύ. Τελικά είναι λίγο. Θυμάμαι τότε που λέγαμε ποιο Μάκη. Τι ποιο Μάκη. Ποιο Τάκη, ποιο Σάκη, ποιο Λάκη. Όλοι έχουν βγει μέσα. Γυναίκες άντρες είναι. Μπλεγμένοι. Δεν λες που δεν την έκανα ποιο Μάκη, γιατί ήταν ανάμεσα στο Πέκε Μπλε και το ποιο Μάκη ο τίτλο παράσταση. Εντάξει, το ποιο Μάκη θα συμπίκνωνε το. Θα συμπίκνωνε, θα ήταν άστοχο, γιατί ποιο από όλου θα ήταν. Ναι, το Πέκε Μπλε. Ποιο θέλει να γίνει εκατομμυρίουχο θα ήταν το σωστό. Ποιο έχει γίνει εκατομμυρίουχο. Ποιο έχει γίνει εκατομμυρίουχο. Στην πλάτη των Ελλήνων είναι το ακόμη πιο σωστό. Τέταρτο επιχείρημα, ατράνταχτο του Άδωνη. Μας κρατάς όμως. Μιλάμε και διάφορα. Ναι, δεν είναι αυτό. Το κάνεις κινηματογραφικά. Πάντα έτσι. Έχει μια ροή εδώ. Δεν είναι άιντε έτσι. Μια κορύφωση. Χωρίς κορύφωση δεν έχει νόημα τίποτα. Επηρεάστηκες από το Όσκαρ που σου έτσι προάλλες τα Όσκαρ. Όχι. Ούτε που τάζει. Δεν είναι νύχτα, κοιμόσουν σιγά. Κοιμόμαστε. Μέρα δεν τα. Άμα τα δείξουν μέρα, τα δούμε. Το τέταρτο είναι αυτό το κλασικό γιατί η Βουλή. Ο κάθε εισαγγελέα στην Ελλάδα όταν πέφτει σε μια έρευνα πάνω σε υπουργό. Το Σύνταγμα τι λέει, αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει, δεν έχει δικαίωμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα μας πει αν θεωρεί ένοχο του Βορύδη. Μα προφανώς δεν, δεν έχει δικαίωμα. Εγώ δεν είπα ξέρετε αυτό. Τι δικαίωμα έχει μόνο. Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή. Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της. Η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν τελεία. Αυτό δεν είναι ακριβώς επιχείρημα, είναι διαπίστωση. Ότι άντε και που θα σας δώσουμε και λόγο, πότε θα κλέψουμε και πόσα θα κλέψουμε. Είμαστε περισσότεροι, τέλος. Θα βγούμε ξανά, ήμασταν και βγήκαμε και στις προηγούμενες. Τώρα θα αρχίσουμε να απολογούμαστε. Τι είναι αυτά, πού γίνονται αυτά. Με δύο τετραετίες στην πλάτη θα μιλάμε. Ναι. Και πάμε για τρίτη. Στην τρίτη θα είναι με τον τέτοιο έξω. Εννοείται. Δεν θα τα έχουν κατεβάσει. Μα είναι ήδη τώρα. Ναι. Εδώ έχει συλληφθεί να κάνουν υποκλοπές. Σε άλλη περίπτωση, σε άλλη χώρα θα είχαν φύγει. Πριν τρία χρόνια. Και τώρα παίζουμε την κολοκυθιά. Ναι. Οι άλλοι λέει, δεν παίρνουν εντολές από ιδιώτες, μόνο από κυβερνήσεις. Οι άλλοι λένε είναι ιδιώτες. Έχει αποδειχθεί πια. Περίτρανα. Έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Δεν υπάρχει πουθενά. Η Πρωταπριλιά δεν έπρεπε να είναι μόνο χθες. Γι' αυτό ήρθαμε στο σήμερα. Κατευθείαν 2 Απριλίου. Ήρθαμε σήμερα γιατί ήταν το χθες. Μεσολάβησε χθες. Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Χθες τι αέρα ήταν αυτό. Τι αέρα. Σαν ψέμα μου φάνηκε. Σε αυτό το χθες. Πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε. Θερινή κατασκήνωση. Δεν θα σταματούσε ποτέ αυτό το πράγμα. Σταμάτησε, ορίστε. Σταμάτησε. Αλλά... Κατέβασε τα βουνά όλα κάτω. Όλα είναι. Τι είναι αυτό τώρα. Πέσαν δέντρα σε εμάς στην Ηλιούπολη και πέφτανε όλα. Τι είναι αυτά. Είναι σωστά. Πάει η Ηλιούπολη, τι έγινε. Όχι, έχουμε τόσα πολλά δέντρα που πέσανε 5-6 δέντρα, 7. Ένα πάνω σε ένα μάξι, το έκανε λιάρδα. Όντως. Βέβαια, κανονικά. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα άνθρωπος. Παρκαρισμένο, βέβαια. Στην Ερός Κωνσταντοπούλου. Το έχει κάνει πίτα. Κανονική πίτα όμως. Γιατί έχουμε βαριά μεγάλους κορμούς. Συνέβησαν και αυτά. Βέβαια, και οι κορμοί σας μεγάλη νίκη. Ναι, γιατί είναι χρόνια φταίμενα. Τι να κάνουμε, φταίμε. Εμείς δεν έχουμε βάλει λεύκες, που έχουμε και λεύκες βέβαια. Δεν είναι δεντράκια αυτά του βουλεβάρτου. Που τα παίρνει αέρα. Που τα παίρνει αέρα. Με δεμερίζει. Σα παίρνει το μεγάλο αέρα. Τα κόβει. Πρέπει να είναι μεγάλο ο αέρα. Χθες ήταν μεγάλο αέρα. Ήταν μεγάλο αέρα. Είναι η αλήθεια. Και έχει εμπλακεί και πολύ στεναχωρέθηκα γι' αυτό μέσα στα σκάνδαλα. το όνομα ΜΕΜ, δεν αθώο είναι στις καρδιές μας. Ένα το όνομα, ρε παιδί, μα είναι το όνομα πρόβλημα, μια με την ονομασία. Το όνομα του Σκρέκα, που είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Τι τόλμησες να πεις? Εγώ. Ναι, εγώ το είπα. Η Κοβέση το είπε. Η Κοβέση, βρωμιένα, σύχαμα. Πώς το λέει? Αυτό ακριβώς, τόλμησε. Ποιον τώρα, το Σκρέκα? Πώς το είπε το Σκρέκα? Ξέρει να προφέρει Σκρέκα στα ρουμάνικα? Όχι, νομίζω μπορεί να είναι και. Ναι. Εντάξει, είναι. Σκρεκόσκου. Γιατί τελειώνει σε σκουόσκου όλα αυτά, Τσαουσέσκου και τα λοιπά. Ναι, ναι, ξέρω. Το Σκρέκα που ήταν υπουργός αναπτύξεως, θυμόμαστε όλοι, και τέτοιες μέρες πριν 3-4 χρόνια που ήταν υπουργός, έδινε τη δική του μάχη. Επαναλαμβάνω, ένα αρνί από ένα αρνί ή ένα αμνοερίφιο, να το πω έτσι, από ένα άλλο, έχει διαφορά σε ό,τι αφορά το βάρος. Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό. Κατάλαβες? Έτσι πάει. Πόσο πάει το κιλό? Είσαι εσύ υπουργός. Ναι. Και λες, θα βγω τώρα, είμαι υπουργός ανάπτυξης, να μιλήσω για το αρνί. Και λες, αν πάρεις βαρύ αρνί, θα είναι πιο ακριβό από το αν πάρεις ελαφρύ αρνί. Το έχει σκεφτεί κανείς? Κοέλιο. Κοέλιο. Σκρέκας. Κοέλιο αυτό. Σκρέκας. Το σκέπ, δηλαδή, θα το έλεγες εσύ αυτό? Όχι. Θα πήγαινε ο νου σου? Όχι. Θα είχα μια ντροπή. Και θα το λέω. Αλλά λέει, θα το πω. Θα πω ότι το βαρύ αρνί θα είναι πιο ακριβό από το ελαφρύ αρνί. Τι λέει, ρε παιδί. Είδε. Θρασίβουλα. Αυτό ακριβώς. Όλα είναι ατμός. Μπράβο. Όλα είναι τιμή. Όχι, μπράβο. Όλα είναι βάρος. Ναι. Ναι, το βαρύ είναι πιο ακριβό από το ελαφρύ. Ποιος να το περίμενε? Πραγματικά. Τέτοιες αποκαλύψεις. Έτσι ξαφνικά είναι όλοι. Ναι. Τα σούλα στο 81. Θέλω να πω. Λίγο χωρίς μοντάζ. Γιατί εδώ έγινε σε live όλο αυτό. Ναι, το είπε ναι. Και τον κοιτούσαν οι δημοσιογράφοι να λέει το βαρύ είναι πιο φτηνό, πιο ακριβό από το ελαφρύ. Αυτό είναι άξιο παρατήρησης πάντα. Οι δημοσιογράφοι που κοιτάνε. Και έχουν, περνάνε οι μπαρούφες. Περνάνε τα ψέματα. Δεν είναι ότι έχουν ζητήσει. Δεν ξέρεις, συνήθισαν μια φορά να πούνε. Λέτε βλακίες, κύριε Υπουργέ. Όχι. Αυτό που λέτε είναι μια παπά. Είναι, είναι μπαρούφα. Δεν θα το πει κανείς. Κύριε Υπουργέ, να πούμε κάτι σοβαρό γιατί σας φωνάζω. Γινόμαστε και εμείς ρεζίλοι. Δεν πέρασε από το μυαλό ενός η αυτοπροστασία? Όχι. Όχι. Πρώτον, γιατί και στα δημοσιογραφικά γραφεία λέγονται ίδιες βλακίες. Όπως ξέρεις. Και δεύτερον, υπάρχει ένας εθισμός. Ότι είναι υπουργός, δηλαδή, το είπε τώρα, εντάξει, okay, πάμε παραπέρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο, να πούμε κάτι άλλο. Εθισμός είναι ή ένα... Ναι, εθισμός στη βλακία, ρε. Στη βλακία, την ακούς, δεν την αξιολογείς ως κάτι σημαντικό, έχεις συνηθίσει να ακούς βλακίες. Οπότε, επειδή μιλάς κάθε μέρα με αυτούς. Αυτό ή ότι σκέφτεσαι ότι μην το φέρω σε δύσκολη θέση? Όχι, δεν υπάρχει. Το υποτακτικό αυτό του πράγματος που έχουν. Γιατί δεν θα έρθει σε δύσκολη θέση? Κασέτα ή δημοσιογράφη. Όχι, δεν θα έρθει σε δύσκολη θέση και θα πει μια άλλη παπαριά αντίστοιχη. Πώς μιλάς έτσι? Εγώ το κόψα. Ωραία, μια άλλη παπά. Αντίστοιχη, ριά. Ναι. Αντίστοιχη με αυτή που είπε πριν. Δεν έχουν κανένα, δεν οροδούν προουδενέω. Προουδενό. Τώρα πώς μιλάς έτσι? Όμορφα. Μπράβο. Το είπα για να πιάσουμε και τους άλλους πιο ψαγμένους. Ένα όνομα που έχει ανακατευθύνει του κυρίου Βαρτζόπουλου. Ένα μας τα λες όμως. Μια ο Σκρέκας, μια ο Βαρτζόπουλος. Μα είναι πολύ πια. Δεν είναι ένας που δεν είναι κοντινός και δεν έχει βάλει το χέρι μέσα στο μέλι. Ο Βαρτζόπουλος τώρα. Ή φέρεται ότι. Ναι. Φέρεται γιατί ακόμη ήταν. Φερόμενος ως. Όλοι αυτοί ερευνώνται. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι για αυτούς. Να το ξαναπούμε. Άρα είναι αθώοι στις καρδιές μας πάνω απ' όλα. Βέβαια. Αν με ρωτάς εμένα, είναι και αθώοι. Εννοείται. Δεν είναι μόνο το τεκμήριο. Εννοείται. Και στο υπογράφω ότι θα βγουν αθώοι. Κι εγώ. Όλοι νομίζω. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην υπογράφει. Όχι. Αλλά να κάνουμε εξεταστική όμως, γιατί αξίζουν οι εξεταστικές. Καλά, παίρνει ο καθένας ένα μεροκάμα το κάθε μέρα 350 ευρώ. Πόσο αυτό είναι το θέμα. Ότι το σοου που βγήκε. Ναι. Δεν είναι πάντα. Το υλικό ίδιο που βγήκε. Κοίταξε, το έχουμε μετά. Ανέβηκε ο Πύχης ψηλά με τη ζωή και την Μιλένα. Ναι. Και τους φραπέδες. Και τη Λιαγκούλη και τους υπόλοιπους. Χαμηλά την μπάλα. Φοβάμαι, μην απογοητευτούμε. Όχι, όχι. Η δεύτερη σεζόν ποτέ δεν είναι ίδια. Μα θα είναι, η δεύτερη θα είναι πάλι. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Αν θα είναι ίδια, δεν ξέρω. Θα μου πεις το Μαέστρο, το πρώτο ήταν καλύτερο, το δεύτερο και τόσο. Όλα τώρα. Γιατί όλα, η τέλεια, τέλεια ληστεία, όπως λέγεται το τέτοιο. Αυτό το ξεχύλωσαν. Το ξεχύλωσαν μετά. Δηλαδή... Μετά αρχίζουν τα αγκομενικά. Η Τόκιο τα φτιάξε με τον Τάι, παράτα μα τώρα με την Τόκιο. Είχε πάρει όλη την ομάδα να κλέψουν, πήγαμε. Όχι να περνάμαστε. Άσε με το ρίμο, το θύμισες τώρα. Είμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πού είμαστε? Οι Ισπανοί δεν βγάζουν τέτοια. Λαμόγιανικοί οι Ισπανοί. Δεν έχουν οι Ισπανοί, έχουν ωραίο πρωθυπουργό. Το Σάντσεθ που λέει κατά του Αμερική. Ο Σάντσεθ τι είναι, Ανδρουλάκης ή Τσίπρας? Ένα μείγμα, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει. Ο Ποδέμος ήταν τέτοιος. Μπράβο. Τσίπρας. Αυτός μάλλον Ανδρουλακής θα έλεγα. Τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο Βαρτζόπουλο. Α, ναι, ναι. Να ακούσουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο τι είπε για το θέμα. Έχετε επικοινωνήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς? Εγώ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω επικοινωνήσει προσωπικά και σαν βουλευτής, κυρίως σαν βουλευτής όταν ήμουν μόλις είχε πρωτοεκλήγη τότε, πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές φορές. Ζητώντας τι, κάτι θυμάστε τι ζητήσατε, δεν μπορεί. Όχι, δεν θυμάμαι τι ζήτησα. Διότι ζήτησα. Ζήτησε πάρα πολλά. Γιατί μιλούσα δεν θυμάται, πολύ τι συχνά. Προσέξτε να δείτε, εγώ και άλλοι βουλευτές εκλεγόμαστε σε αγροτικές περιοχές. Και δεν υπάρχει αγρότης ο οποίος να μην έχει κάποιο πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν έχει αυτό το πρόβλημα είναι πολύ πιθανόν να ζητήσει από τον βουλευτή του μια υποστήριξη. Απέναμε λοιπόν στον έπαιρνα και εγώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διευκρινίσεις τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση, πότε θα εξυπηρετηθεί αυτή η υπόθεση. Εδώ λοιπόν με πολύ ωραίες διατυπώσεις, πάλι ο κύριος Βαρτζόπουλος στη γραμμή Άδωνη, με παρουσιάζουν ότι δεν είναι κάτι, ένα τηλέφωνο πήρα, έκανε εντωμεταξύ όλο αυτό το δεχόμαστε ως κάτι πολύ φυσιολογικό. Ναι, ότι μεσολαβεί ο βουλευτής για οτιδήποτε. Γιατί μας έχουν πρίξει. Έπεση ασφάλεια στον τάδε, σηκώστε τη. Μας έχουν πρίξει όλοι, όχι η δοσοληψία είναι το θέμα εδώ. Ναι. Ότι θα σου κάνω το χατήρι από την ασφάλεια μέχρι τα ρύθμιστα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω τι άλλο, θα με ψηφίσεις. Μας έχουν απρίξει ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα ελευθερίας. Αυτό το σύστημα ελευθερίας έβγαλε στην Αμερική τον Καραγκιόζη τον Τραμπ. Τον παρανοϊκό. Πώς μιλάς έτσι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω που καμαρώνουν όλοι. Λέγανε ότι είναι η χώρα της ελευθερίας. Και βγήκε αυτός που βγήκε και λέει: χτες θα βομβαρδίσουμε το Ιράν μέχρι να γυρίσει τη λίθινη εποχή. Ακούς για μια χώρα με ιστορία. Που ούτε την ξέρει ο άσχετος αυτός. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τον πολιτισμό. Δεν μπορεί τίποτα να καταλάβει. 100 λέξεις ξέρει μόνο στα αγγλικά και τις λέει. Με αυτό το ύφος που τον ακούν όλοι εκεί και. Που πατάει κουμπιά. Η τύχη του πλανήτη, μια του δήλωση μπορεί να επηρεάσει τι θα φάμε εμείς αύριο λόγω αυξήσεων. Δεν λέω για πόλεμο, λέω για τα απλά θέματα. Αυτό όλο το δεχόμαστε ως κάτι πολύ φυσιολογικό στην αστική δημοκρατία. Πάνω στο πετρέλαιο, το ψωμί. Το ψωμί, το ξέρω. Θα αλλάξει τιμή το άμεσα. Τα ξέρω όλα και τα βλέπω και τα παρακολουθώ. Όχι το πετρέλαιο που έχει πάει πιο ακριβά από και λέει, μια χώρα, ένα λαό 90 εκατομμυρίων, θα το γυρίσω στη λίθινη εποχή. Ναι. Άκου διατύπωση και είναι σήμερα κανονικά μια πέμπτη. Και δεν έχει φύγει με τις πέτρες. Πέτρες. Λέω. Μόνο. Ναι. Και όλο αυτό είναι δημοκρατία. Ναι. Εδώ με αυτούς εδώ και όλα αυτά που ζούμε με τη δοσοληψία που θεωρούν δεν έκανε και τίποτα, πήρε ένα τηλέφωνο και του λύσει το θέμα. Βέβαια, κάθε λαός έχει τον καραγκιόζη που το αξίζει. Προφανώς. Θα έλεγα. Ναι, εμείς έχουμε πάρα πολλούς εδώ όμως. Δεν έχουμε μόνο έναν, εκεί έχουν έναν. Να, τι είναι, να κυβερνάνε, δεν έχουμε πολλούς ο καθένας. Ναι. ο κάθε τόπος. Να ακούσουμε λίγο ακόμη τον κύριο Βαρτζόπουλο, ένα ακόμη ωραίο που είπε για την πίτα του. Κάποιοι λέει από τη δικογραφία διαρρέει η κυβέρνηση, αν έχουν κάνει σοβαρά αδικήματα, μπορεί να μην τους επιτρέψει να είναι ικανά υποψήφιοι. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Δεν αυτό φοβάστε θέμα... ότι διατρέχετε τέτοιο κίνδυνο. Εγώ προσωπικά. Ναι. Για σας επαναλαμβάνω. Σας επαναλαμβάνω το εξής. Έχω απόλυτα ήρεμη τη συνείδησή μου από τον τρόπο με τον οποίο έχω πολιτευτεί όλα αυτά τα 7 χρόνια. Και αν με επιτρέψετε να σας πω, αυτό το επιβεβαίωσε και ο λαός. Αν με επιτρέψετε να σας πω, εγώ είχα εκλεγεί τρίτος τον 19. Είμαι ο τελευταίος δηλαδή. Τώρα με τσιγκλάτε όμως. Το 23, το, ναι, 23, το 23 σας τσιγκλάω συνειδητά. Ναι. Το 23 ήμουν πρώτος και την τελευταία συγκέντρωση που έκανα στο Πότο Παλάσι είχα 3.000 κόσμο στην πίτα μου. Άρα αθώος. Τέλος. Άμα έχεις την πίτα 3.000, γιατί συζητάμε, άκυρο, βγάλε το όνομα Βαρτζόπουλου. Παιδί μου, θα νιώσαν υποχρέωση οι άνθρωποι, δεν τον ψηφίσανε. Λόγω της πίτας, λόγω εντάξει, δεν είναι πελατειακό, κοινωνική σχέση έχουνε. Μα ένας που έχει 3.000 την πίτα δεν μπορεί να είναι αθώος μόνο. Είναι δυνατόν. Λόγω εισιτηρίων. Λόγω πίτας. Έκανε, λόγω πίτας, ναι. Βρέσουμε εσύ έκοψες πίτα, σπίτι σου. Έκοψες. Πόσοι ήσασταν? 3.000 δεν είμαστε. Άρα λοιπόν. Κάτι, μια ενοχή μυρίζει. Ναι, το είναι επιχείρημα επίσης βούλτευση. Μόλις αυτό που ακούσαμε τώρα εδώ είναι επιχείρημα βούλτευση. Πόσοι ήσασταν στην πίτα σας? 5. Πόσοι ήταν στην πίτα του Κουκουέ? Στην πίτα του Κουκουέ. Για να είναι βούλτευση θα πρέπει. Πόσοι ήταν? Έκοβε ο Στάλιν πίτα. Δεύτερο επίπεδο είναι αυτό. Στο βουνό πάνω οι αντάρτισες. Αν είχαμε Στάλιν δεν θα είχατε πίτα τα Χριστούγεννα να κερδίζει το παιδί σας θυμένες. Ναι, κακό είναι αυτό. Τι, που δεν θα είχαμε? Ναι. Δεν ξέρω, δεν θα είχαμε πάντως. Okay. Εδώ τώρα θα να πάμε στις διαφημίσεις προτείνω, γιατί έχουμε πέσει έξω. Θα έρθουμε μετά με τις καλές στιγμές της εξεταστικής, της πρώτης, για το την πρώτη φάση δόση σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ακολουθεί δεύτερο και τρίτο. Καλημέρα καημός με αρπάξε πάλι απ' τον ώμο. Θάμπωσαν τα μάτια μου να κοιτώ. Μαρινέλα, έχουμε πολλά τραγούδια. Βγάλαμε τη Δευτέρα, δεν χωρέσαν και είπαμε θα τα βάζουμε μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι από τα πάρα πολύ ωραία. Καλά, είναι άπειρα. Δεν είναι άπειρα τελειώνει. Τελικά. Έχει τραγουδίσει τις πέτρες και τα. Ναι, γιατί έχει πει και όλα τα γνωστά που τα έχουν τραγουδίσει. Αλλά τα έχει πει και η ίδια. Ναι. Ακούσαμε την πρώτη μέρα προχθές, τη Δευτέρα, τα λόγια και τα χρόνια. Που το λέει επίσης ωραία. Εδώ, το, κάποια στιγμή το, στο ρεφρέν κουπλέ εκεί μπλέκουν που λέει στο δρόμο και μετά μπλέκει το δρόμο με το άμα δείτε. Και κάνει ένα ΟΑ. Αυτό είναι ίδιο με του Άδωνη. Αυτό που βάζουμε εδώ. Που βάζουμε τώρα το συνειδητοποιώ. Άρα. Δεν υπάρχει άρα. Προφανώς έχει πολλά τραγούδια που επειδή ήταν και πάρα πολλά χρόνια στη σκηνή και στην δισκογραφία και έχουν μεγαλώσει πάρα πολλές γενιές με αυτά. Τραγούδια 60 χρόνια. Ναι. Και είχε φωνή μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, πραγματικά δεν έμεινε. Δεν είναι λίγο. Η Αλεξίου σταμάτησε χρόνια. Κάποια στιγμή. Ενώ η Μαρινέλα. Και Αλεξίου συνέχιζε. Πάρα πολλά χρόνια έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εδώ είναι περισσότερα. Ναι, ναι. Η Μαρινέλα, γιατί μέχρι καλά, πέρυσι τραγουδούσε. Μέχρι που έφυγε η γυναίκα, ήταν πάνω στη σκηνή. Οπότε λογικό είναι. Και επειδή έχουμε έτσι με διάφορους φίλους, λέμε ναι, δεν βάλατε και αυτό, δεν βάλατε και αυτό. Είναι 15 τραγούδια που δεν βάλατε και αυτό, δεν βάλατε και αυτό. Δεν θα τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα ήταν μια. Θυμάσαι που την είχαμε δει μαζί, νομίζω είχαμε πάει. Πού? Στο Παλάς. Στο Παλάς. Στο Παλάς. Ήταν μια παράσταση που το ξέρω. Βρίσκουμε κάτι προσκλήσει κάποια στιγμή και πήγαμε με τον Αποστόλη. Και δεν θυμάμαι. Αυτό που έχει μείνει από αυτή την παράσταση είναι που περιέγραφε ότι ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός. Και ήθελε, ονειρευόταν έτσι τα λούσα και τα λοιπά. Και έβλεπε κάτι βραζιλιάνικα τότε που κάνανε κάτι σοου που κατεβαίνανε από σκάλες. Έβαλε και ο Δαλιανίτης κάτι σκάλες στην πορεία, αλλά πολύ λιτές και φτωχές, με κάτι κουρτίνες εκεί. Τις γνωστές. Ναι. Που ήταν σε όλες τις ταινίες ναι, μετά. Ναι, ίδιες, ίδιες. Μόνο ίδιο πλατό. Ίδια σκάλα. Ο ίδιος πολυέλεος. Ναι. Και πολυέλεος. Και με κάτι φτερά που φορούσανε, το περιέγραφε όλο αυτό Μαρινέλα, ότι ήθελε και αυτή να κάνει αυτό. Να κάνει musical, να φορέσει τουαλέτες, να φορέσει φτερά και τέτοια. Και τη λέει ο Δανιανίτης, έλα, θα κάνουμε musical. Και πήγε. Και τη βάζει ξυπόλητη, με μαύρα, να πει το άνοιξε πέτρα και με μαύρο μαντίλι. Και λέει, στα σοκάκια. Λέει, περίμενα εγώ μόλις μου είπανε musical, ότι θα πάμε, θα γίνουμε εκεί, θα ντυθώ, θα κάνω. Και με έβαλε και σχεδόν να πενθώ, σαν καλόγρια. Και τα musical για όλους τους άλλους εκτός από αυτήν. Ναι, αλλά. Τι τραγούδι είπε και πώς έμεινε όμως και τελικά που την οδήγησε, τι ήταν τα πρώτα που είπε αυτό, που την οδήγησε όλο αυτό. Γυρίζουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε και στο τέλος ένα τραγούδι, αν χωρέσει θα βάλουμε άλλο ένα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τραγούδι. Όχι, δεν είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι η εξεταστική προηγούμενη. Πώς έγραφε ο Μπακαλάκος τα αγροτικά. Τώρα δεν πρέπει να γραφτεί ένα δίσκο τα ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα νεοδημοκρατικά. Ναι, μπράβο. Ναι, πάει καλά. Φέτος η σοδιά ταιριάζει και εδώ για αυτούς. Πάει καλά η σοδιά. Ναι. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε γιατί έχουν αγώνες στη δεξί. Ναι, ναι. Όπως να οι αγώνες στο δεξιό που λέει ο Πλεύρης και ο Άδων. Αυτούς τιμούμε κάθε μέρα. Ορίστε. Δεν είναι αγώνας να σε παίρνει ο άλλος και να ρυθμίσεις του GG τα χρέη και του Χασάπη και της Αλληνής. Μην θυμηθώ το μαρτύριο που έχει περιγράψει τώρα ότι ζει ο βουλευτής. Να, αυτό. Όχι, μην τους βαρύνουμε μεσημεριάτικα. Αυτά ζει, αυτά που λες. Αυτά ζει και δεν αντέχει. Κάθε μέρα εμείς αναφέρομαι στους αγώνες της δεξιάς. Και τους τιμούμε με έναν τρόπο. Με τον σωστό χωρίς να είμαστε κομπλέξικοι εκεί που είναι αυτοί που λένε δεν τιμώ. Όχι. Εμείς τιμούμε. Εμείς θα τιμήσουμε τους αγώνες της δεξίας. Τέτοιο. Και είναι και δεκαετίες κατά αυτό. Τιμημένη αυτή η δεξιά. Δόξα και τιμή. Θα ακούσουμε εδώ από την πρώτη εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι τους τιμημένοι να είναι. Ναι. Τις πολύ καλές στιγμές. Ποιο ήταν το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που λάβατε κατά την επίμαχη περίοδο? Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Για ένα αμάξι πολυτελείας, ένα Ferrari που κατέχω από το 2004. Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο που κατήχε η μητέρα μου το 1972 και είχε αγοράσει με τον πατέρα μου. Αυτή την πόρσε που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Δηλωμένη είναι κανονικά, με ποθενέσεις με όλα. Ναι, από πού είναι, πόθεν? Του γιού μου είναι. Του γιού μου είναι. Πού τη βρήκε? Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γιάιντα. Πού τα είχε τα χρήματα η μάνα σας και αγόρασε το 72? Ρώτα την, τότε δεν υπήρχε φορεία μάλλον και τέτοιο. Ήταν ο πατέρας μου, ήταν ηθοποιός 19 χρόνια στη Δώρα Στράτου. Ήτανε στη Δώρα Στράτου χορευτής. Ποιος? Στο Ηρώδιο του Αττικού. Ποιος? Συγχωρημένος ο πατέρας μου. Ο πατέρας σας ήταν εκτινοτρόφος και χορευτής. Είχε αφήσει το επάγγελμα για 19 χρόνια και όταν μαντρεύτηκε με τη μητέρα μου ξαναγύρισε το επάγγελμα. Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Τρεις φορές, εμείς ξέρουμε τρεις, άκουσα δύο. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017, τα άλλα δεν μπορώ. Τρεις φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ? Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Πότε? Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω. Πόσες φορές έχετε κερδίσει το λαχείο ή το τζόκερ? Όχι 6.000 φορές που ακούγεται, κύριε Λαζαρίδη. Από το 19 μέχρι σήμερα έχω εδώ τα δελτία, πρέπει να έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα. Αυτό δεν είπατε? Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Θα ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία. Ο τίτλος ήταν συντονίστρια γυναικείες επιχειρηματικότητες και κοινοτικών πόρων. Υποψήφια το 19 ως υποψήφια βουλευτής. Η κυρία Σεμερτζίδου είναι νόμιμα δηλωμένη, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά, απλήστος. Ψηφίζαμε τον Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου, πιστέψαμε τον Αντρέα Παπανδρέου, πέθανε ο Αντρέας Παπανδρέου, πέθανε και τον Πασόκ για μας. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και πάντα θα είμαι, κύριε Κωνσταντίνο. Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς. Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζής είμαι. Το τζιτζής. Τρώτε μέσα από τα μουστάκια σας, δεν ακούγεστε, κύριε. Είπα, θα τα κόψω το μουστάκι. Εδώ στα γεραθιά το κόψω. Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ σας. Δεν να λέτε σωστά την απάντηση. Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το βλέπετε? Έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο? Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Έχω δουλέψει και όπως όλοι οι 17 εκατομμύρια αγρότες και εθνοτρόφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχω πάρει νόμιμους, ξαναλέω, αποζημιώσεις. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναδείχτηκαν οι τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης. Μπράβο! Και βεβαίως αναδείχτηκαν οι πράσινες ακρίδες, όπως η κουμπάρη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη. Μπράβο! Εδώ για τελείωμα ο Λαζαρίδης που ανακοίνωσε το κλείσιμο της Επιτροπής και βρήκαμε τους ενόχους. Ναι, και τους αθώους άρα. Ναι. Αυτό είναι όλοι αυτοί που ακούσαμε πριν, ναι, ναι. Που δεν ξέραν να δηλώσουν αν έχουν κερδίσει λεφτά, αν έχουν τι δουλειές κάνουν οι γη τους, πώς πήραν μια Πόρσε. Α, μια Πόρσε. Βγήκε από το σπίτι και βρήκα ότι μπήκα μέσα και ήταν τα κλειδιά. Όλα αυτά ήταν ωραία. Τα ήταν πολύ φυσιολογικά οι Νέοι Δημοκράτες, αλλά αυτοί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πράσινες ακρίδες του Πασόκ. Ήταν σαφές από όλη την λοιπόν, ξανά επιτροπή λοιπόν. Για όρους, να βγουν αθώοι ξανά οι δεξιοί. Να βγουν ξανά αθώοι. Αλλά να ενοχοποιήσουμε του Πασόκ. Αθώοι θα βγουν έτσι κι αλλιώς, δεν με νοιάζει. Ναι, γι' αυτό. Δώστε θέαμα όμως. Αυτό, αυτό. Δώστε θέαμα πρώτον. Η ζωή να είναι. Θα είναι η ζωή. Η ζωή είναι απόλαυση. Τη ζωή και να αντιδέσει. Η ζωή δεν ήταν στην αρχή. Ναι, γιατί μετά κατάλαβε μετά τι το πιάσω ότι θα γίνει viral. Τη ζωή και να αντιδέσει. Θα τα σπάσει όλα και θα πάει εκεί. Η ζωή είναι απόλαυση. Θέλω να είναι οπωσδήποτε. Η Μιλένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα είναι ξανά. Να είναι, εύχομαι. Άκου πώς θα γίνει, έχω ιδέα. Επειδή η Βουλή μπορεί να μην τα κάνει και τόσο καλά, να το πάρει ο Τούρκος ο Ατζούν ως παραγωγή όλο αυτό. Ωραία. Και να το φτιάξει. Μπορεί στον Άγιο Δομήνικο, στον Άγιο Δομήνικο που τα έχουμε έτοιμα εκεί στημένα. Αλλιώς και εδώ στην Ελλάδα. Στη Λάρισα που έχει μεγάλη αίθουσα. Πολύ μεγαλύτερη της Ευρώπης. Αφού ήταν μεγαλύτερη της Ευρώπης, γιατί γκρεμίσαν κάτι οι ψωσανίδες να γίνει ακόμη μεγαλύτερη της Ευρώπης? Τι κόμπλεξ είναι αυτό. Είχαμε τη μεγαλύτερη, η Αλγιοφλωρίδης. Αλλά τελικά γκρεμίσανε. Πόσο πιο μεγάλη πια. Για να χωρέσουν άλλα 100 καθίσματα και είναι ακόμη πιο μεγάλη. Άλλη 100 μπάτσι εννοούσε. Ναι, προφανώς. Μα πρέπει να είναι οι γονείς. Ακόμη και τώρα που μεγάλωσε, δεν χωράνε οι γονείς. Πάνε κάτω. Στην άλλη, να βλέπουν από τηλεόραση. Πολύ τα ωραία, ωραία, ωραία της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα όμορφα που δεν δείχνουν καθόλου αλαζονία και κουμπασμό. Σέβονται την εντολή και σέβονται τον ελληνικό λαό πάνω απ' όλα. Την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και έχουν αίσθημα ευθύνης πάντα. Και ρωτάει ο Αβραμίδης στο Μαρινάκι χθες για το άλλο θέμα των υποκλοπών που επίσης δεν είναι θέμα και τι συζητάμε τώρα. Είναι θέμα δυνατόν τώρα με τα καινούργια κινητά που έχουμε όλοι είναι θέμα. Μπράβο. Δεν το ξέραμε. Εδώ λες τώρα αν πω στο κινητό μου λαμόγια. Ναι. Λαμόγια. Ναι. Θα βγάλει αυτόματα φωτογραφίες Νέας Δημοκρατίας και διαφημίσεις. Ναι. Τώρα, έτσι πως μιλάμε και το ακούει. Αυτό δεν είναι μια παρακολούθηση. Αν πω τυρί φέτα, θα μου βγάλει φέτα. Ή πάλι του Δημοκράτε που έχουν κάνει λαμογιές μετά εγώ πρόβατα. Αν πει κατσίκα, θα σου βγάλει την Κηφισία. Στίγμα και θα λέμε. Χάλασε. Πάλι Νεοδημοκράτη θα βγάλει. Και την Κηφισία και Νεοδημοκράτη. Εκεί τα πιάνει όλα. Ρωτάει λοιπόν ο Αβραμίδη το Μαρινάκι για τι κουμπαριέ των υποκλοπών. Ο κύριο Λαβράνο είναι κουμπάρο του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Θάνου Πλεύρη και του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Με τον κύριο Παναγιωτόπουλο έχουν κάνει μαζί και το γνωστό ταξίδι στο Ισραήλ, τα ξέρετε. Έχουν ερωτηθεί για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο dealer του Predator, στελέχη και πρώην στελέχη της κυβέρνησης. Να με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι χώρος ούτε ανάκρισης και ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία της ευθύνης της κουμπαριάς. Δυστυχώς, με αφορμή άλλη υπόθεση το έκανε αυτό άλλο κόμμα, το οποίο στη συνέχεια έφαγε τα μούτρα του και αναφέρουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν θα δεχθώ να πετάμε λάσπη στον οποιονδήποτε επειδή μπορεί να έχει που δεν το γνωρίζω κιόλας και ότι είναι δικιά μου δουλειά να ανακρίνω τους ανθρώπους για τις προσωπικές τους σχέσεις. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο είναι μεμπτό για τον οποιονδήποτε, είτε πρώην υπουργό, είτε πρώην πολιτικό, είτε πολίτη, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τέτοιο επίπεδο συζήτηση σε αυτήν την αίθουσα. Δηλαδή, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι κουμπάρι με καταδικασμένο εγκληματία σε ζητήματα που αφορούν προμήθειες με το δημόσιο. Και αυτό είναι απλά μια προσωπική υπόθεση. Ο καθένας έχει απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος, για τον εαυτό του. Υπάρχουν οι απαντήσεις τους. Τουλάχιστον ένα-δύο τις θυμάμαι, τις απαντήσεις αυτές. Και το ξαναλέω, αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, είτε για παράδειγμα για τους πρώην υπουργούς, σε σχέση με εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, να το πείτε. Και πάλι, εγώ δεν σχολιάζω εν εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να μιλάμε για κουμπαριές δεν είναι πρέπον και δεν πρόκειται να σας κάνω τη χάρη να συμμετάσχω σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν είναι πρέπον. Πρέπον είναι να τα αρπάζεις από παντού. Πρέπον είναι να παρακολουθείς τον κόσμο όλο. Δεν είναι πρέπον να μιλάμε για κουμπαριές. Έχουμε μια αστική ευθύνη. Μια αστική, πώς το λένε, ευγένεια. Ευθύνη. Πώς μπαίνετε και εγώ, ευθύνη του Νέου Δημοκράτη. Δεν υπάρχει. Σου φυλακή. Ναι, τώρα να μην κουμπαριάζουν και όλοι. Τι να ξεκουμπαριά. Υπάρχει διαδικασία ξεκουμπαριά. Τι ζητάνε εδώ τώρα. Το λέγανε πάντως οι παλιοί. Ποιοι? Ξεσυγενέψαμε, ξεκουμπαρέψαμε. Ναι, το λέγανε, ναι. Ας πούμε. Άμα είσαι καιρό να βρεθείς, δεν παίρνεις τηλέφωνα. Όχι επειδή έκανε λαμογιάννες από τους δύο όμως. Όχι, το λέγανε γι' αυτό. Επειδή δεν είχα κάτι ακούσει. Καταδικάστηκε γιατί με 126 χρόνια φυλακή. Δεν έγινε γι' αυτό. Τώρα περνάνε νεράκι. Τα τζάμια να πλένεις στις φυλακές θα μείνεις ελεύθερος σε τρία. Με τα μεροκάματα. Σε τρεις μήνες. Στη βιβλιοθήκη, σε τρία χρόνια. Εκτός αν λέγεσαι Νίκος Ρωμανός με ένα μισό δακτυλικό αποτύπωμα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Sorry κιόλας, ε! Τότε είσαι μέσα τρία χρόνια. Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Συγγνώμη, αφού την έπιασε. Τη σακούλα. Πήγε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό τι είναι. Δεν δείχνει ότι όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ ποινικό. Έχει λεφτά. Επειδή εδώ έχουμε καμιά δεκαπενταριά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται επίσης χωρίς δακτυλικό αποτύπωμα αλλά με ηχογραφημένα. Έχουν εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις. Και άλλοι τόσοι και λιγότεροι στις υποκλοπές, σε άλλες υποθέσεις. Με αυτή την ακρίβεια θα πρέπει ήδη να έχει ποινικοποιηθεί το σούπερ μάρκετ. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μπροστά η απόφαση για τον Ρωμανό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ναι, ξεκίνησε χθες νομίζω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δική του απόφαση είχε βάλει το Σκρέκα, ο οποίος καλά θυμάται εδώ να σε ακροατήσει, είχε σώσει στον Ντάνιελ, θυμάσαι που πήγαινε με το κανό και έσωσε κόσμο. Τι είναι αυτό? Δεν το θυμάσαι. Έσωσε με το κανό και πώς μπήκα πάνω στο κανό. Έχει σημασία πώς μπήκαν. Ότι ο Σκρέκα, η εικόνα, να δημιουργηθεί η εικόνα ότι ο Σκρέκα έσωσε. Είχε κουπιλατούσε. Ότι είχε πρόχειρο ένα κανό και το πέταξε στα πλημμυρισμένα. Είσαι βουλευτής Τρικάλων. Θα βρέξει, είναι παιδιάδα. Δεν έχει ένα κανό σπίτι σου, δεν έχει. Είναι παιδιάδα. Ξαναλέω. Ναι, γι' αυτό πλημμύρισε όμως. Ναι. Ναι, πήγε με το κανό και. Αλλά δεν έχουν και ευκαιρίες κάθε μέρα να χρησιμοποιήσουν το κανό τους. Το πήρες, τι το κάνεις, άντε να κάθεται. Να το δω. Οπότε να το χρησιμοποιήσεις. Τώρα ναι, έκανε και το διασώστη. Εν πάση περιπτώσει, τον είχε διορίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρότασή μου είναι ο Κώστας ο Σκρέκας. Ένας ακλόνητος νεοδημοκράτης και ταυτόχρονα ένα έμπειρο στέλεχος, αποτελεσματικό. Στα κομματικά, στα κοινοβουλευτικά, αλλά και στα υπουργικά του καθήκοντα. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Μόνο διορισμένος είναι, δεν τον ψηφίσαμε στο Σκρέκα. Τον ψηφίσαμε, ο λαός των Τρικάλων, αλλά ναι. Εδώ είναι για το κόμμα. Τον ναι. Διόρισε γραμματέα του κόμματος. Της Πολιτικής Επιτροπής, βέβαια έχει συνέδριο και η Νέα Δημοκρατία σε κάνα μήνα νομίζω. Οπότε όλα αυτά μπορεί και να αλλάξουν, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Πώς θα αλλάξουν, θα δούμε. Αλλάζουν το συνέδριο, αλλάζουν όλα. Βλέπω και το Δέντια κάνει κάτι δηλώσεις. Για φέρετρα. Όχι, για τα φέρετρα αυτά θα τα ξέρουμε. Ότι είναι νου δου Νίκος Δέντιας, νου δου Νέα Δημοκρατία. Αυτά ούτως εφερλής. Ούτως εφερλής. Όχι, Τον είχαμε για σοβαρό το Δένδια. Και βγήκε και είπε και η Δάφνη, η γυναίκα μου, Νίκος Δάφνη, Νίκος Δένδιας, Νέα Δημοκρατία. Αυτοί έχουν κάνει και προφίλ στο Facebook μαζί σίγουρα. Ό,τι δέντρο. Εγώ έχω δει σε δέντρο, νου δου. Είναι σίγουρα ο Δένδιας. Πήγαινε και έκανε καρδιά στα πεύκα. Ε, τι είναι τώρα, ναι. Εγώ το έχω δει σε γάλα πάνω. Σε γάλα. Νουδού. Και νουδού και light. Εντάξει, καλά είναι για τελείωμα. Sorry κιόλα, ε. Ο Δένδια ξεκίνησε. Εγώ το είπα, ο Δένδια ξεκίνησε. Και δεν ήταν Πέμπτη του Δένδια. Το είπε, δεν ξέρω. Τα είπε πριν καμιά εβδομάδα, πότε τα είπε ακριβώ. Πριν καμιά εβδομάδα μπορεί να ήταν Πέμπτη όμω. Θα τα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε. Η Πέμπτη είναι ελεύθερη για όλη την Ελλάδα να λένε μπιπ. Όσε θέλει ο καθένα. Αλλά α περιοριστούμε στην Πέμπτη, άμα είναι. Εξαιρεί το Άδωνη. Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν μέρες και αργίες. 7 στα 7. Ναι, 24-7. Έχει γνωρίσει μέρες δόξα το χέρι του. Και ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Με Μαρινέλα θα σας αφήσουμε. Όχι, Μαρινάκη. Ξεκίνησε έτσι και λέω Μαρινάκη. Κρίμα. Με ένα τραγούδι από τη συνεργασία με τον Χατζή. Δεν είναι πολύ. Ναι, όχι αυτό. Δεν βάλαμε τα πολύ ακουσμένα. Ένα άλλο έτσι πιο χατζέικη αντίληψη για την αγάπη του κόσμου. Είχε μια προσέγγιση ο Χατζής πιο έτσι αγνή στα πράγματα. Πιο ρομαντική, θα λέγαμε. Πια, ας πούμε, πιο ρομαντική. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Και τίποτα.